إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام خطبة اليوبيتا إلي إليزيا شبه زوات وبدعة خصوصاً الحزبيين wanaohalalisha kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Tukaeleza shubha mbili na raddi kwa shubha hizo mbili. Leo ni shubha nyingine wanaoitoa hizbiyun ya kuhalalisha kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Shubha hiyo ni kisa cha Abi Huraira radhiyallahu anhu pamoja na shaitan arrajim. Kisa hiki wanakitolea shubha kwamba inafaa kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a kama Abu Huraira itakavyoonyesha katika kisa hiki. Rawa al-Imam al-Bukhari في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Anasimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu na kusema aliniwakilisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuhifadhi zaka za Ramadhani, nizilinde zaka za Ramadhan, zakatul fitri, vyakula vya zakatul fitri ni vihifadhi na kuvilinda. Akaja mtu mmoja akawa anachukua baadhi ya vyakula hivyo, nikamkamata nikamwambia, la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nitakupeleka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu unaiba vyakula hivi vya zaka ya Ramadhani. Faqala, akasema, inni muhtajun waliya iyalun wabi hajatun shadida. Yule mtu akasema, mimi ni muhitaji na nina watoto na nina haja kubwa ya chakula. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, farahimtuhu fakhallaitu anhu, nikamuhurumia nikamwachilia. Falamma asbahtu, nilipofika asubuhi, faqala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ya aba huraira, ma faala asiruka albariha. Mtume sallam bila kuambiwa na Abu Huraira, wahi ukamshukia kwamba Abu Huraira amemsamehe mtu mmoja aliyekuja kuiba vyakula vya zaka ya Ramadhani. Mtume akamwambia, ma faala athiruka albariha, amefanya nini yule mateka wako uliomkamata usiku wa jana, alifanya nini jana yule mateka wako? Abu Huraira radhiyallahu anhu akamuelezea mtume akasema, shaka hajatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabilahu, alinishtakia uhitaji na kwamba ana watoto, ana haja ya chakula, nikamhurumia nikamwachilia. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ama innahu qad kadhabaka wa sayaud, huyo amekwambia urongo mtu huyo na atarudi tena. Anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu, fa'alimtu annahu sayaudu liqawli rasulillah sallallahu alayhi wasallam innahu sayaud, nikajua fika kwamba huyu mtu atarudi tena kwa sababu ya maneno ya mtume sallam alivyosema huyo atarudi tena. Farasattuhu, nikamsubiri. Fajaa yahthu min at-ta'am, akaja siku ya pili anachukua tena chakula. Faakhadtuhu, nikamkamata. Fakultu, nikamwambia, la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nitakupeleka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqal, akasema, inni muhtajun wa alayya iyalun wa la a'udhu, mimi ni muhitaji na nina watoto na sitarudi tena kuja hapa. Abu Huraira qul farahimtuhu, nikamhurumia. Wa khallaitu sabilahu, nikamwachilia. Falamma asbahtu, Abu Huraira anasema nilipofika asubuhi. Faqala li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ya Aba Huraira, ma faala asiruka albariha, amefanya nini yule uliyemteka ile jana, amefanya nini? Abu Huraira radhiyallahu anhu akamuelezea mtume, shaka hajatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabilahu, ameshtakia uhitaji na kwamba ana watoto, nikamhurumia nikamwachilia. Mtume akamwambia tena, ama innahu qad kadhabaka wa sayaud, huyo amekwambia urongo na atarudi. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, farasattuhu thalitha, nikamgojelea tena mara tatu. Fajaa yahthu min at-ta'am, akaja akachukua tena chakula. Faakhadtuhu, nikamkamata. Fakultu, la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nitakupeleka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Innaka taz'umu annaka la ta'udu thumma ta'ud, we unadai kwamba hutarudi kisha unarudi tena. Faqala dhalika ar-rajul, da'ani, niwachilie. Fa inni uallimuka kalimatin yamfauka Allahu biha, niwachilie, mimi nitakufundisha maneno fulani ambapo Allah atakunufaisha kwa maneno hayo ukiyasema. Faqala Abu Huraira, ma hiya, ni maneno gani? Qala, idha awaita ila firashik faqra ayata al-kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, aya ya 255, hatta takhtima hadhihi al-aya, aya 255 ya suratul Baqara, soma aya hii ayatul kursi mpaka mwisho wake, mpaka mwisho wa aya hii. Fa innaka, kwani wewe ukisoma aya hii, lan yazala alayka hafidhun min Allah, lan yazala alayka min Allah hafidh, ataendelea kuwa kutoka kwa Allah mwenye kukuhifadhi, atakuja mwenye kukuhifadhi wewe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika atakuhifadhi. Wala yakrabannaka shaytanun hatta tusbih, wala shetani hatakuwa karibu na wewe mpaka asubuhi. Ukisoma aya hii usiku, lan yazala alayka min Allah hafidh wala yakrabannaka shaytanun hatta tusbih, hutaacha kuwa na hafidhi mwenye kukuhifadhi kutoka kwa Allah, na shaitani hata kukurubia mpaka utafika asubuhi. Abu Huraira yakul, fakhallaitu sabilahu, nikamwachilia. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Huyo amekwambia kweli, hiyo ayatul kursi amekwambia kweli, lakini yeye ni mrongo sana. Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia kweli kuhusu ayatul kursi, sunna ya kuisoma usiku ikitaka kulala, lakini wa huwa kadhub, shetani mtu huyo ni mrongo sana. Kisha mtume akamwambia, ta'lam man tukhatibu ya Aba Huraira mundhu thalathi layal, unajua huyo uliyesema naye na kuzungumza naye tangu siku tatu, unamjua? Abu Huraira radhiyallahu anhu, la, Abu Huraira radhiyallahu anhu, hapana, simjui. Qala dhaka shaytan, huyo ni shaytan, ndio alokuja akakwambia maneno hayo kwa muda wa siku tatu, unamsamehe, mara ya mwisho akakwambia hivyo, huyo ni shetani. Sasa wanasema Hizbiyun, kwa vile Abu Huraira amechukua ayatul kursi, sunna ya kusoma ayatul kursi usiku ikitaka kulala, kwa hiyo inafaa watu kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a na watu wote wa batil, kwa sababu shaitani ni mtu wa batil, na Abu Huraira amechukua sunna ya kusoma ayatul kursi wakati wa kulala kwa shetani, kwa hiyo yafaa kuchukua ilmu kwa watu wa batil, wakiwemo wao mahizbi na watu wa bid'a. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جواب لشبهة هيو ونسمى مع علماء وسنة أيها الحزبيون نيني مكوسيا kwa maneno yenu kwamba Abu Huraira radhiyallahu anhu amechukua sunna ya kusoma ayatul kursi kutoka kwa shetani, nyinyi mmekosea na mmemkosea as-sahabiyul jalil Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu, baada ya kuambiwa na mtu huyo maneno hayo kwamba asome ayatul kursi anapotaka kulala, Abu Huraira hajamuamini na kumsaddik mtu huyo, bali mpaka alipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo mtume akathibitisha jambo hilo. Kwa hiyo Abu Huraira amechukua sunna ya kusoma ayatul kursi wakati wa kulala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hajachukua kwa shetani. Halafu pia tukio linalotokea, tukio hilo lilitokea katika zama za kushuka wahi. Wakati wahi unashuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo kisa hicho kikatokea. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hai na wahi unashuka, na tukio lolote linalotokea wakati wa kushuka wahi, sheria inalibainisha, ima kulithibitisha au kulikanusha jambo hilo. Kila jambo linalotokea, kila jambo linatokea wakati wa zamani alwahi, wakati wa zama wahi unashuka, sheria inalibainisha jambo hilo aidha kwa kulithibitisha au kwa kulikanusha. Sasa hivi hakuna wahi, nani atakayethibitisha ukweli wa ahlul bid'ah katika urongo wao? Wahi gani utashuka kwamba huyu mtu wa bid'ah ni mkweli, chukueni ilmu kwake, huyu ni mrongo, msichukue ilmu kwake? Wakati hutuba iliyopita ilielezea kwamba ma min mubtadi'in illa wa huwa yakdhibu wala yubali, hakuna mzushi yoyote isipokuwa anasema urongo na hajali. Sasa wahi gani utashuka sasa hivi kueleza kwamba mzushi huyu chukueni ilmu kwake kwa sababu ni mkweli? Hakuna wahi. Wahi umeshakatika baada ya mtume sallam kufariki. Halafu pia hadithi hii na kisa hiki cha Abi Huraira maa shaitan ni dalili ya upande huu wa kwamba ni haramu kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Hii ni moja katika dalili za kuonesha uharamu wa kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a, kwa sababu mtume sallam alithibitisha mwishowe mwa kisa hiki, mtume alithibitisha faqal ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, bisighati almubalagha. Huu ni mrongo sana. Vipi utachukua ilmu kwa mtu mrongo sana? Hivi yajuzu kuchukua ilmu kwa mtu mrongo? La, ma yajuzu. Kwa hiyo hadithi hii na kisa hiki pia ni uthibitisho na ni dalili ya uharamu wa kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Ndugu yangu Muislamu, barakallahu fik, umeshajua aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tulizozisoma na maneno ya salaf ridwanullahi ta'ala alaihim ya uharamu wa kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Umeshajua, usibabaishwe. Ndugu yangu Muislam, barakallahu fik, dini ni rasilimali yako. Hii dini ya Uislam ni rasilimali yako. Usiharibu rasilimali yako kwa kuvurugwa na watu wa bid'a. Usiharibu rasilimali yako hii ya dini na manhaj sahih na aqida salima, ukaingiliana na watu wa bid'a na kukaa nao na kutembea nao ukajiamini. Usijiamini. Wangapi walikuwa ni katika watu wa sunna wakabadilika? Wangapi walikuwa salafiyin wakabadilika wamekuwa ni watu wa bid'a? Wangapi? Wengi. Walikuwa kichukuliwa kila mkoa, kila mahali wanapelekwa, anatoa dawa, anatoa mihadhara, mtu wa sunna anapelekwa huku na kule. Sasa hivi ni mtu wa bid'a, anatetea bid'a, anatetea kunuti, anatetea kila bid'a na kuwachapa, bali na kuwakashifu maulama wa sunna. Wangapi tunaona humu? Wengi tu wanajitoa katika mitandao ya kijamii. Walikuwa watu wa sunna na kutoa dawa na kupelekwa huku na kule, ni mtu wa sunna sawa sawa, tunamuona. Sasa hivi yuko wapi? Kwa sababu ya kutembea na kukaa na watu wa bid'a, sasa hivi yuko katika watu wa bid'a, ni mtu wa bid'a kama wao. Kwa ndugu zangu, msijiamini mkakaa na watu wa bid'a, mkatembea na watu wa bid'a. Hawa si watu wa kukaa nao na kutembea nao, vinginevyo utakuwa katika hao kama walivyokuwa katika hao wengi wote hawa sasa wa nyuma. Kuna watu wa nyuma walikuwa ni watu wa sunna, lakini wakakaa na kutembea na watu wa bid'a, wakawa ni katika watu wa bid'a. Imran ibn Hittan alikuwa ni mtu wa sunna, akatembea na makhawarij, akaoa mke wa kikhawarij, akawa ni khariji. Qoh, ni hatari ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo barakallahu fikum, dini yenu ni rasilimali yenu, ihifadhini dini yenu. Kila mmoja katika sisi ahifadhi dini yake, awe ni katika mtu wa sunna, awe wenzake na marafiki zake ni watu wa sunna, asitembee na kukaa na watu wa bid'a, asije akawa katika hao. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.